dół. Mężczyzna jest wyziębiony, ale jego życiu nic nie zagraża. Przed godziną mówiliśmy, że holenderski turysta wybrał się na rysy w trampkach i że nie wiedział, gdzie jest. O tym, że się zgubił, powiadomił ojca w Holandii, a tamtejsze służby zaalarmowały polską policję. Teraz akcja sprowadzania go z gór potrwa parę godzin. Pogoda uniemożliwia użycie śmigłowca. To był serwis Trójki. W czwartek trochę się ochłodzi, w weekend wrócą upały do 33 stopni, a jutro jeszcze bez zmian, od 28 do 31. Rano i około południa pogodnie, potem może się chmurzyć i padać, miejscami dość intensywnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Przed godziną zero. We'll be right back. Iwanka Kunewa i Bartek Gil. Zapraszamy na dwugodzinne wakacyjne wydanie audycji przed godziną zero. Myślę, że gdyby zadać pytanie ludziom na świecie, co według ciebie powinien robić zdrowy, uczciwy człowiek o godzinie 22 wieczorem, to pewnie większość ludzi odpowiedziałaby, że powinien tańczyć. A tak na pewno odpowiedziałaby większość ludzi w krajach, w których dzisiaj muzycznie się znajdziemy. Zaczynamy od Haiti, od składanki Haiti Direct, wydanej przez wytwórnię Strut kilka miesięcy temu. To takie nawiązanie w nazwie tej kompilacji do stylu muzycznego, który z Haiti się wywodzi, czyli Compass Direct. No i za nami zespół Czarne Wilki, bardzo, ale to bardzo popularny podobno. Na początku lat 70. koncertowali nie tylko na Karaibach, ale także też i w Stanach, w Nowym Jorku, i trafili do Paryża, bo przecież Haiti dawną francuską kolonią była. Myślę, że właśnie w takich krajach jak Haiti ludzie troszeczkę inaczej muszą podchodzić do tego, na przykład jak w Europie wygląda kryzys, przez który przechodzimy. Tam to pojęcie chyba jest znacznie głębsze niż u nas, a mimo wszystko ludzie potrafią się jakoś bawić. Mam takie nawet wrażenie, że gdzieś się to ze sobą wiąże i zazębia, tylko ciekawy jestem, co było pierwsze. To znowu to odwieczne pytanie o kurę i o jajko wraca. Jeszcze jeden fragment z Haiti. noche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un gin tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin tonic, preparado con Quaina Canada Dry, lo dejará como nuevo. Someday, sweetheart, I will come to you and do the things I promised to do. Make you a queen in my happy home, just like a bee in a honeycomb. I will be with you as long as I live and make you happy with the things I give. For I love you more than you ever knew. Most of my letters I have told you so. What a blessed day when we meet again. Life for us will not have no end. For I love you more than you ever know. In most of my letters I have told you so. My lips said go and my heart said stay. Still for all my sweet darling went away. I can't sleep nights, tell me what to do. Life seems so impossible without you. Honey, please do give me just one more chance in our sophisticated romance. For I love you more than you ever know. In most of my letters I have told you so. What a blessed day when we meet again. Life for us will not have no end. For I love you more than you ever knew. In most of my letters I have told you so. My darling, whether you are far or near, you are the queen in my love affair. If it can't be sweet Elvira, believe me, there will be never no other. My darling, when you are not around, your sweet love it have me spellbound. For I love you more than you ever knew. In most of my letters I have told you so. What a blessed day when we meet again. Life for us will not have no end. For I love you more than you ever knew. In most of my letters I have told you so. Naprawdę dużo dęciaków i gitary świszczące w powietrzu. No i do tego ten obłędny rytm. Przez najbliższe, no już niecałe teraz, 2 godziny będziemy sprawdzać, przy jakiej muzyce bawili się ludzie w latach głównie 70., a może przy okazji komuś też się rozgumią bioderka do takiej właśnie muzyki. Tak się zastanawiam, narzekamy na te nasze upały, że 30 stopni, że 32 stopnie. W takim Port-au-Prince, czyli stolicy Haiti, było dzisiaj 35 i myślę, że ludzie i tak doskonale potrafili bawić się do takiej muzyki, jakiej słuchaliśmy wcześniej, bo teraz jesteśmy już w Panamie, a więc wylądowaliśmy na przesmyku. Lord Cobra za nami. Lord Cobra, czyli prawdziwy król tamtejszego kalibru. Stylu, który przywędrował i rozprzestrzenił się po całych Karaibach z Trinidadu i Tobago. Towarzyszyli mu i akompaniowali Los Hermanos Duncan, czyli bracia Duncan, jest ich 3 i właśnie wracają. Zresztą taki tytuł nosi płyta, na której zamieścili to nagranie. Bye. es Sutatensa Bogotá, HJCY, 250 kilovatios de potencia en su frecuencia de 810 kHz, onda media, y HJGG, 50 kilovatios de potencia en su frecuencia de 5095 kHz, onda corta, en la banda tropical de 62 metros. Sutatensa Bogotá, emisora matriz de la cadena Sutatensa de Colombia, afiliada a Asomedios. Na łączach, jak było słychać przed chwilą, mamy teraz Radio Bogota, więc przenieśliśmy się do Kolumbii, no i słychać tutaj wielkie, wielkie wpływy muzyki afrykańskiej. Zresztą afrykańscy niewolnicy, którzy przypływali do Kartageny, właśnie z tego miasta często uciekali do tych wolnych osad, które nazywały się w krajach hiszpańskojęzycznych, były to Palenki, i tam zakładali swoje wolne osady i tam słuchali muzyki i tam właśnie grali taką muzykę. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Zapraszam do pisania. Organ odpisujący już prawie sprawny, więc myślę, że ci, którzy z jakichś powodów tańczyć nie chcą, a chcą porozmawiać, podyskutować, to zapraszam jak najbardziej. My tymczasem lekko przyspieszamy. Son un tante, son un tawarayu, son en guaintia, son en taintia, son puta tayanaitas, son puta tayanaitas. Son un tantas, son un tante, son un tawarayu, son en guaintia, son en taintia, son puta tayanaitas, tayanaitas, tayanaitas. tan tasi, sod pus tan te, sod pun tawanayu, sod hey wan tia, son et tan tia, sod pun tayanay tasi, sod pun tayanay tasi. Sod pus tan tasi, sod pus tan te, sod pun tawanayu, sod hey wan tia, soy et tan tia, son pun tayanay tasi, tayanay tasi, tayanay tasi. Sod pus tain te, sod pus tawanayu, hey wan tia, sod edi tain tia, sod puta tayan tasi, sod puta tayan tasi. Nieuchronnie zmierzamy coraz niżej i niżej. Za chwilę musimy wylądować w Peru, nie ma wyjścia. Ale jeszcze jeden zespół z Kolumbii, Conjunto Son San, niezwykle popularni w latach 80. Zresztą byli jednym z najważniejszych zespołów regularnie występujących na festiwalu Barranquilla. To drugi co do wielkości festiwal na świecie po festiwalu w Rio. No i taką muzyką rozgrzewali wtedy publiczność. Thank you. Ahora todas las corcholatas de Orange Crush tienen banda roja. Junte 30 y cámbielas por un magnífico vaso de cristal. Pídalo por su nombre completo. Orange Crush. Szalony zespół Juanes Oesu Combo. Już jesteśmy w Peru, ale nie w takim miejscu, gdzie docierają wszyscy turyści. Jesteśmy nad Amazonią w mieście Pucallpa. To zespół założony przez, proszę sobie wyobrazić, człowieka, który był gdzieś tam potomkiem Chińczyków, którzy dotarli do Peru. Nazywał się Juan Wong Paredes. I grał amatorsko na saksofonie wtedy, kiedy już cegły, które wypalał i tak zarabiał na swoje życie, ostygły. Po kilku latach przekazał swój zespół swojemu synowi Juan Wongowi Popolicio. No i ten dopiero rozkręcił pod koniec lat 60. całą tę orkiestrę. Zostajemy jeszcze w Peru i to dłuższą chwilę zaglądamy na kompilację, o której za chwilę kilka słów opowiem. Bailando en la campiña. Maximiliano el Franco. We'll be right back. ¡Qué buen chancho tienes, Julia! Zgodnie z tytułem Galina musiał się pojawić w tym utworze Kury. Gdzieś mam jeszcze peruwiańską piosenkę, która zaczynała się od gdakania koguta, ale to może już następnym razem. Te nagrania, które za nami, pochodzą z kompilacji Peru Maravilloso. Ciekawa sytuacja, tuż kilku Peruwiańczyków zakładało restaurację w Londynie i potrzebowali, jak to do restauracji, muzyki, którą mogliby tam odtwarzać. Nie chcieli po prostu grać jakiegoś tam londyńskiego radia. Chcieli oczywiście sięgnąć po muzykę, która wiązała się z ich kontynentem, z ich krajem. No, że sami są miłośnikami właśnie takiej muzyki lat 60. i 70. tej, mam wrażenie, dużo bardziej dzikiej i nieokrzesanej niż to, co normalnie zazwyczaj można usłyszeć współcześnie. Postanowili odszukać takie właśnie nagrania, poskupowali mnóstwo singli siedmiocalowych po to, żeby właśnie taką muzykę móc odtwarzać u siebie. No i udało mi się wydać tę właśnie kompilację Peru Maravilloso. Ona ukazała się bodaj jeszcze w ubiegłym roku i muzykę z tej kompilacji między innymi oczywiście można usłyszeć w restauracji. Nie będę pewnie tutaj podawał teraz nazwy tej restauracji. Nie chcę być posądzony o jakieś kontakty, konszachty czy jeszcze jakąś inną reklamę, ale myślę, że każdy może sobie tę nazwę znaleźć. Myślę, że Peruwianczycy wysoko zawiesili nam poprzeczkę na ostatnie minuty przed godziną 11, ale jeśli Ameryka Południowa wszystkich już dostatecznie rozgrzała, to na ostatnie minuty przeniesiemy się na stary kontynent. Zazwyczaj, gdy słuchamy muzyki z Hiszpanii, ja przynoszę taką kompilację z rockiem katolickim z lat 60. i 70. Bardzo, ale to bardzo lubię tę płytę, ale to nie znaczy, że w czasach dyktatury generała Franco nie działy się rzeczy naprawdę dzikie i szalone. Było kilku ludzi, którzy postanowili połączyć flamenco z funkiem, z psychodelią, z rockiem, z muzyką popową i takie rzeczy im wyszły. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, jest 23. Tomasz Ławnicki zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze ostrzejsze sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Rosji ogłasza prezydent Obama. Zastrzega, że to nie jest nowa zimna wojna. Nie wszystkie kolejowe remonty zakończą się na czas. Przyznaje PKP, rząd do planu dopisuje kolejne modernizacje. W serwisie też o nieistniejącym dotąd w języku szwedzkim zaimku ono trafi on do słownika jako określenie trzeciej płci. Stany Zjednoczone przyłączają się do Unii Europejskiej i nakładają nowe sankcje na Rosję. Ogłosił to prezydent USA Barack Obama. Dzisiaj, opierając się na sankcjach nałożonych dwa tygodnie temu, Stany Zjednoczone nakładają nowe sankcje na kluczowe sektory rosyjskiej gospodarki. Energetyczne, zbrojeniowe i finansowe. Zablokujemy eksport określonych towarów i technologii dla rosyjskiego sektora energetycznego. Obejmiemy sankcjami kolejne rosyjskie banki i przemysł obronny. Zawieszamy także finansowanie projektów rozwojowych w Rosji. Obama podkreślił, że nadal będzie zachęcał Moskwę i Kijów do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Zapewnił przy tym, że obecna sytuacja to nie nowa zimna wojna. Słowa te padły w Waszyngtonie w parę godzin po tym, jak w Brukseli 28 ambasadorów po raz pierwszy zdecydowało o sankcjach gospodarczych Unii wobec Moskwy. Te ustalenia muszą jeszcze zatwierdzić poszczególne rządy, ale to już formalność. Dyplomaci, z którymi rozmawiała Beata Płomecka, przyznają, że te sankcje to rzecz bez precedensu. Nie zdarzyło się w historii Unii Europejskiej, by tak surowo ukarała ona kraj, którego nazywała swoim strategicznym partnerem. Nie mamy do czynienia z odległym Iranem, ale krajem z najbliższego sąsiedztwa, który jest powiązany gospodarczo z unijnymi państwami, można usłyszeć od dyplomatów w Brukseli. Sankcje w założeniu mają uderzyć w Rosję przy minimalnych kosztach po stronie państw członkowskich. Dlatego nie obejmą one m.in. sektora gazowego, bo wiele krajów jest uzależnionych od dostaw błękitnego paliwa z Rosji. Unia Europejska postanowiła ograniczyć wielkim rosyjskim bankom dostęp do rynku kapitałowego i utrudnić im pożyczanie pieniędzy. Ponadto wprowadzone zostaje embargo na dostawy broni, ale ma ono dotyczyć wyłącznie nowych kontraktów. Umowy zawarte wcześniej zostaną zrealizowane, jak na przykład dostawy do Rosji francuskich okrętów desantowych Mistral. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jak dotąd Kreml nie skomentował decyzji ani Brukseli, ani Waszyngtonu. Dramatyczne doniesienia przyniósł wtorek ze Strefy Gazy. Dziś zginęło około 100 osób. W sumie od początku operacji Izraela prawie 1200. Palestyńczycy są już zmęczeni trwającym ponad 3 tygodnie konfliktem, choć niewielu z nich obwinia Hamas o rozpętanie wojny. Ze Strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Liczba ofiar w Gazie rośnie lawinowo. Mimo to większość Palestyńczyków popiera działania Hamasu, który nie przestaje ostrzeliwać terenów Izraela. Mieszkańcy Gazy uważają, że to Izrael jest winny ich tragedii. To Izrael zabija nasze dzieci, ale w takim razie nasze dzieci będą teraz zabijać Izrael, mówi mi Zuhir z Gazy. Na początku izraelskiej operacji część Palestyńczyków obwiniała Hamas za pierwsze ostrzały, które doprowadziły do wojny. Jednak teraz dla większości mieszkańców Gazy stawką jest przyszłość. Palestyńczycy uważają, że jeśli teraz nastąpi zawieszenie broni, to śmierć tych tysiąca osób pójdzie na marne. Dlatego wszyscy uważają, że trzeba przynajmniej wywalczyć zniesienie blokady Gazy. Mówi aktywistka z Gazy Fida Zanin. Wprowadzona w 2007 roku izraelska blokada Gazy spowodowała znaczne pogorszenie życia Palestyńczyków. W Gazie brakuje bowiem paliwa, materiałów budowlanych, a gospodarka nie może się rozwijać. Dlatego też zniesienie blokady jest głównym żądaniem Hamasu w ewentualnych rozmowach o pokoju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. 6 nowych projektów za ponad 10 miliardów złotych. Rząd chce rozszerzyć program inwestycji kolejowych do 2015 roku. Do listy została dodana m.in. modernizacja trasy Wrocław-Poznań, Sochaczew-Swarzędz oraz remont linii Warszawa-Głąbki, Warszawa-Zachodnia, Warszawa-Gdańska. A już teraz liczba remontów jest rekordowa i jak przyznaje rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec, nie wszystkie prace zakończą się zgodnie z planem. Linią kolejową, która wymaga bardzo dokładnego monitorowania, jest linia E30 od Katowic przez Kraków dalej do Rzeszowa. Są linie kolejowe, na których prace toczą się bardzo intensywnie i kończą się. To jest linia m.in. z Warszawy do Trójmiasta, gdzie pozostały ostatnie kilkanaście kilometrów toru do modernizacji. I jeszcze w tym roku najszybsze pociągi mają pokonać trasę z Warszawy do Gdańska w niecałe 3 godziny. Bezpłciowy zaimek zostanie wpisany do słownika Akademii Szwedzkiej. To nieistniejący formalnie w języku szwedzkim zaimek hen, zbliżony do polskiego ono. Jak tłumaczy redaktor słownika, to słowo jest używane, gdy nie wiadomo, jakiej płci jest dana osoba, a także w przypadku osoby mającej swojego rodzaju trzecią płeć. Niektórzy nie uważają się za mężczyznę ani za kobietę, wówczas jest to dobre określenie, twierdzi redaktor. Termin hen powstał na początku lat 60. z połączenia zaimek.